شب تو خواب وقت سحر، شهزاده ای زرین کمر، نشست بر اسب سپید، می اومد از کوه و کمر. می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش، می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش. کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. شهزاده رویای من شاید توی، اون کس که شب در خواب من آید توی تو. از خواب شیرین ناگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه بر لب، هر روز و هر شب در انتظارم، به خدا کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش.